Vi har at gøre med det, man kan kalde en rigtig sommerdag. Temperaturer fra 20 og helt op til 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. Iben og mødergruppen holder sommerferie. Til gengæld så byder vi nu på Aydin og fædregruppen. Aydin Zuhi skal snart være far, og derfor der sidder han nu klar i studie 1 med sin helt egen fædregruppe. Rigtig god fornøjelse. Begyndt at se barnevogne overalt. Sommeren har endelig ramt Danmark igen, men når jeg ser fremmede kvinder på gaden i sommerkjoler, er det ikke deres ansigt, bryster eller bagdel, som er det første, jeg fæstner blikket på. Det er deres maver. Det er ikke, fordi jeg er ved at blive syg eller mærkelig. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Det er, fordi jeg skal til at være far. For første gang til november. Jeg er begyndt at tænke på min egen far, på barsel. Og så er jeg blevet voldsomt optaget af, hvad der er normalt og ikke normalt. Hvad forventes det, at man tænker i den her situation? Hvor meget barsel bør man tage? Hvis nu fødslen trækker ud, må man så gå ud undervejs og tage en snack? Eller skal man bare gå for lud og koldt vand? Og hvad sker der bagefter, når ungen er kommet ud? Der er mange spørgsmål, og derfor har jeg dannet min helt egen fædregruppe. Velkommen til programmet Aydin og Fædregruppen, der hen over sommeren sender 3 ugers daglig radio om generationsforskelle, pædagogik, folkeskoleliv og så selvfølgelig en række programmer om faderskab. Det her, det er det første program, der kigger på faderskabet anno 2012. Vi starter med dig. Du er den første mand i panelet, som kommer til ord her, Thomas Oldrup. Du er historiker, og så er du forfatter til den her bog. Du skal være far, og du har 40 uger til at fatte. Og det er jo lidt tid siden. Din søn Svend er i dag 2,5 år gammel. Kan du huske tiden under din kærestes graviditet? Det kan jeg godt. Men nok primært, fordi jeg har skrevet det hele ned. Ja. Som jeg også skriver i bogen, så er det jo ligesom om, at dem, der er dårligst til at fortælle om perioden frem til, at man faktisk bliver far, det er dem, der er fædre. Fordi i det øjeblik, man får en søn eller en datter, så er der nogle andre ting, der er meget væsentligere end det der lille ligegyldige vakuum, man vader rundt i inden. Men som bestemt ikke føles som et ligegyldigt vakuum, når man er i det. Og så har du så skrevet den her bog, Du skal være far, du har 40 uger til at fatte det, hvor man kronologisk gennemgår den her graviditetsperiode. Og min kæreste, hun er i 22. uge, hvor du blandt andet skriver: når euforien over, at jeres barn er sundt og rask, og I måske også har fået sat køn på og fortalt det til Gud og hver mand, for eksempel via Facebook, så kan der indtræde en form for dødvande. Det gjorde der i hvert fald for mig omtrent her. Maven er blevet stor, ja, men det har den været i et stykke tid, og du kan endnu ikke mærke noget liv. Og det er sjovt, fordi det er præcis sådan, jeg har haft det et par uger, siden jeg fik kønnet at vide, og fik at vide, at det skulle være en lille dreng. Men så i går aftes, så satte jeg hånden på min kærestes mave, og så sparkede den igennem. Min kæreste, hun har påstået, at det har den gjort i nogle uger, hvor jeg har været lidt skeptisk og sagt, er det ikke bare luft i maven? Men i går aftes, der blev jeg overbevist. Vi giver stafetten videre til dig, Torben Sangel. Du har skrevet bloggen Farbar, som du begyndte på i maj 2007, da din hustru var små 3 måneder henne, og din datter Luna er i dag 4,5 år gammel. Kan du huske perioden under din hustrus graviditet? Nu kan jeg jo så svare præcis det samme som Thomas. Det kan jeg huske, fordi jeg har skrevet det ned. Og også fordi, at jeg i går og i dag, som forberedelse til, at jeg skulle herind, faktisk har siddet og genlæst alle mine blogindlæg fra den gang. Og der var mange ting, jeg faktisk havde glemt. Så selvom, at jeg har skrevet det ned, skrevet mange ting ned om, hvordan jeg havde det, så havde jeg virkelig brug for at få det genopfrisket. Der er en eller anden forglemmelsesmekanisme, eller sådan, som sætter ind. Hvilke tanker gjorde du der under den graviditet? Er der nogle ting, du er blevet overrasket over ved at genlæse den her blog? Nej, nok ikke overrasket, fordi jeg har jo stadig, der er stadig sådan den der fornemmelse af ubestemmelighed og uro og føle sig udenfor og være sådan bange for de ting, der kan ske, og glæde sig til nogle andre ting. Alle de der følelser kan jeg sådan set godt genkende, men der var sådan nogle sådan helt specifikke hændelser, jeg egentlig nærmest havde glemt. Altså hvordan jeg nogle gange kunne få tårer i øjnene nede i supermarkedet, hvis der var en dreng med sin datter eller et eller andet, ikke? Som bliver sådan meget konkret igen, når jeg så sidder og genlæser det her, men som jeg ellers ville have glemt fuldstændig. Svend Aage Madsen, du er den tredje mand og far i vores panel. Du tilhører en lidt anden generation. Du er far til en pige og en dreng, eller en mand og en kvinde, som begge netop har færdiggjort deres uddannelse. Ja, den ene af dem i hvert fald. Den ene af dem. Næsten. Og så er du chefpsykolog på Rigshospitalet, og har siden midten af 80'erne beskæftiget dig med psykologiske problemstillinger vedrørende forældreskab, spædbørn og fødsler. Og siden 90'erne har du især kigget på den moderne far. Hvor meget er der egentlig sket på det her område, når vi kigger på faren og faderskabet fra midten af 80'erne, hvor du begyndte at beskæftige dig med det her indtil i dag? Altså, det er en af de største revolutioner, tror jeg næsten, man kan forestille sig i den menneskelige civilisation. Det er der selvfølgelig mange af, men altså, det er jo en kæmpe, kæmpe stor civilisation, eller revolution, når man tænker på, at i 40.000 år har mændene været holdt væk fra fødsler, har været holdt væk fra spædbørn af alle mulige måder, i ligegyldigt hvilken kultur, vi går rundt og kigger i, og så pludselig over en 10-årig periode, så mænd ved fødsler, så begynder de at aflevere børn i institutioner, så tager de barsel, og nu er vi oppe på at have en eller anden gennemsnit lige på, jeg kan ikke huske, hvor meget det er lige for tiden. Men det, at mænd overhovedet tager barsel, og vi har en regering, der har lovet at give 3 måneders barselsorlov til fædrene øremærket også, så er det jo fantastisk inden for en ganske, ganske kort årrække, at det har ændret sig. Så det synes jeg jo er en helt utrolig forandring, man kan sige. Ikke? Da vi begyndte at studere det, var det sådan, der i 80'erne, var det lige på trapperne, og det vi så ser nu, er jo sådan en fuld udfoldelse af en forandring, som jeg synes er fantastisk og spændende. Og god. I dag er det jo sådan, at 95% af alle danske mænd er med til selve fødslen. Hvordan var det for din generation og din forældres generation? Altså, der har aldrig, må jeg sige, vi var de første, der lavede de tal, som du nævner der, så der har aldrig været nogen ordentlig optælling for det før, men vi har spurgt de der fædre, hvor 95% var med ved fødslerne, hvor mange vidste de om deres egne fædre havde været med ved fødsler. Og det var der kun 90%, der vidste, om deres fædre havde været med, og kun 60% vidste, og 60% havde fædrene ikke været med. Så alt i alt, kan man sige, var det en meget, meget lille portion fædre, der havde været med, og så i løbet af den her periode kommer man så op på det høje tal. Så det er jo også en forandring, hvor man ikke har haft nogen i generationen før, der ligesom har kunne fortælle, hvordan ville det være. Så det er også meget det nye i det, synes jeg. Den fjerde person i fædregruppen er en kvinde. Ja. Det er dig, Anne Råby. Jeg føler mig også helt udenfor. Anne, du er privatpraktiserende jordmoder, og så er du mor til 3 børn, ja. Som du faktisk... De hænger og hopper ud foran vinduet og kigger på deres... Der kommer meget på en far deres, henter på deres mor. Nu hørte vi lige Svend Aage Madsen tage chefpsykolog-kasketten på og fortælle, hvor meget der egentlig er sket siden midten af 80'erne. Han kalder det en revolution. Mm-hmm. Du har jo selv været jordmoder i en lang årrække. Hvor stor en udvikling har du oplevet, når det gælder mændenes rolle, når det gælder fødsel og graviditet? Ja, men inden, altså nu kan folk jo ikke se mig i radioen, men inden at du får det til at lyde, som om jeg har været i branchen i sådan 40-50 år, så vil jeg sige, 15 år. At i de år, jeg har været der, der er der ikke sket den store udvikling på den måde, fordi det var, altså da jeg startede i 99 som jordmoderstuderende, der var faren helt inde på fødestuen. Det, som der måske er ved at ske, er, at man er ved at rigtig forstå, at han er der. Altså det er jo ikke noget, som man som jordmor stort set bliver uddannet i. Det er jo ikke sådan, at der er fuldt en støtteperson med til faren. Jordmoren er der jo primært for moren, og alle de jordmødre, jeg kender, er rigtig gode til også at inddrage faren. Men det kunne godt være, at man skulle snakke om, jamen, skal man egentlig ikke kigge på det på en anden måde? Altså, er det ikke noget andet, der sker for den her far, end bare det, at han står på sidelinjen og skal holde sin kone i hånden? Mm. Så det der med, at det er ved at få en selvstændig rolle, og der også er en fars stemme, der begynder at råbe, jamen, hey, jeg er ikke bare et vedhæng, jeg er ikke bare et eller andet, der er med for at støtte og holde i hånd. Jeg har også min egen proces. Det er måske det nye, hvis jeg skal sætte fingeren på noget nyt. Og vi skal selvfølgelig vende blikket på, jamen, hvilken rolle er det så, manden skal have under den her proces, både under graviditeten og bagefter. Men først vil jeg lige, apropos det her, du siger med at stå og holde ens partner i hånden under fødslen, jeg vil lige læse et afsnit op fra Politikens graviditetsbog. Min kæreste begyndte lige pludselig at grine i går aftes, da hun læste i den, og det var på grund af det her afsnit. Slutlig skal den skrøne manes i jorden, at mænd besvimer på en fødestue. Det hører den fortid til, hvor der ikke blev taget hensyn til faderen, hvor han ikke blev forklaret, hvad der foregik, og hvor han ingen saftevand fik. Det er en af de store goder, vi har indført. Saftevand til faren. Gør det en forskel? Nej, altså, man kan sige, det, at man er opmærksom på, hov, der er også en far, der man også indimellem lige skal spørge, jamen, har du fået noget at spise og drikke? Har du brug for lidt frisk luft? Hvordan, altså, jeg bruger meget tid på i mit fødselsforberedelse også at hvad kan man sige, forberede faren til hans unikke rolle. Det er klart, at han er der som hjælpe og som støtte. Og inden vi ryger ud af den der tangent, der hedder, vi skal føde og det her, altså, så er det klart, at han er der for at støtte den kvinde, han elsker, som skal føde deres fælles barn. Men han er der jo også, siger de fleste fædre i hvert fald, når jeg spørger dem, han er der jo også for sin egen skyld for at opleve sit barns fødsel. Og derfor så er det også vigtigt, at man som jordmor har blik for, at han har også nogle behov. Og hvis han skal kunne være der for hende, så skal han også have, ja, saftevand, men måske også noget andet. Ja, så det her spørgsmål, jeg stillede i indledningen med, var det i orden at gå ud og tage en snack? Det er okay. Det er livsnødvendigt. Altså, jeg plejer at sige til mine fædre, altså dem, som jeg føder med, de par, jeg føder med, at det er rigtig godt at have sin egen livline. Altså, have nogen, som man selv kan gå ud og ringe til, hvis man synes, det er lige ved at tage pipet fra mig, det her. Ja. At man husker, at det er altså også vildt at stå på sidelinjen, fordi man står i sit eget hverdagsoutfit på alle måder. Og der hjælper det jo kvinden helt vildt, at hun biologisk og fysisk er igennem den her sindssyge proces. Det kan godt være, der kommer et tidspunkt, hvor hun ville ønske, det var omvendt. Men det er faktisk en kæmpe stor hjælp, når man skal så vild en transformation igennem og gå fra en rolle til en anden, at man så biologisk bliver kastet ud i det med hormoner og hele pivetøjet. Og så lander man på den anden side, ikke nødvendigvis som mor, fordi det ved alle om det her bord også, at sådan nemt er det heller ikke gjort. Men man har i hvert fald fået en stor sådan, fysisk, biologisk hjælp. Og der står man jo, oplever jeg, som far ved siden af, og er hverdagsagtig i sit hverdagstøj, i sine hverdagshormoner. Man bliver selvfølgelig også påvirket af, hvad der sker med ens kæreste, men man oplever det alligevel fra et synspunkt, som måske kan være endnu mere skræmmende, fordi man ikke er i det på den måde. Og et af formålene med sådan en fædregruppe her, det er jo også at skabe noget tryghed for de vordende fædre. Og det var i hvert fald... Nu er jeg lidt mere tryg ved at få at vide, at man godt kan gå ud og spise og drikke osv. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har gode råd til vordende forældre eller gerne vil dele din personlige mening om den danske far anno 2012. Til Aydin og fædregruppen, hvor klokken efterhånden er blevet 20 minutter over 1, og i dag der handler det om det danske faderskab anno 2012. Vi fik lige rundet selve fødslen her i fædregruppen, men den vender vi selvfølgelig tilbage til, og chefpsykolog Svend Aage Madsen, du markerede, da Anne Roby, hun fortalte om fødslen. Det var da vi kom til at snakke om saftevand, er en af de ting, som slog mig utrolig meget i vores første undersøgelse af, hvordan fædrene havde det. Det var noget, som vi slet ikke var klar over, men som mange skrev nederst i de skemaer, som vi delte ud, og det var den der oplevelse af, at når sådan fødslen efter 48 timer var overstået, og det var klokken 4 midt om natten, og nu var alt godt og sådan noget, så var der en tradition, i hvert fald på Rigshospitalet, men også på andre hospitaler, at så kom jordmoren op med sådan en lille metalbakke med et plastikkrus med tynd te i, og så en skive ristet brød og et lille flag i, og så gik hun ind og sagde rigtig hjerteligt tillykke. Og så gik lidt til, så vendte hun sig om mod manden og sagde, der er jo den automat nede i forhånden, hvis du også trænger til noget. Og det var noget, som mange, mange fædre skrev på vores skemaer, som for mig er symbolsk for, hvad det handler om i vores måde at tage os af fædrene på, det er, at de hele tiden føler sig inkluderet. Og det er der nogle meget små signaler, der handler om, og mange, mange fædre sætter det med, at de på sidelinjen skal de stå ved siden af, som du snakkede om før med, man står i sit eget tøj, og ingen ved helt, hvad man skal gøre. Det, at man bare har nogle tilbud, nogle forslag, nogle remedier, et eller andet, en kop te, som viser, at du er lige så meget med, og du er en del af det i lige så høj grad. Det har jo stor betydning for mange fædre, og den tror jeg er utrolig vigtig. Anne Roby? Altså, nu har vi været i gang i 20 minutter, og nu siger jeg ordet hjemmefødsel for første gang. Jeg ved ikke, om det er en rekord. Jeg elsker hjemmefødsler, så er det sagt. Blandt andet også fordi, at den der far, han går ud og laver sin egen kaffe, han sætter sig i sin egen sofa, han går lige og tjekker en mail, hvis han er ved at få lidt fødekulder. Han er der 100% omslutter, omfavner sin kone, når det er det, han er i, det der er brug for. Men han er i sit eget resort, altså han er på en helt anden måde på hjemmebane. Og det er det, som rigtig mange fædre siger efter en hjemmefødsel, at de vil aldrig bytte det. Altså de vil aldrig nogensinde føde på en anden måde igen. Fordi det var så fedt, når man skal noget så vildt, at man så trods alt er på hjemmebane. Og nu foregriber du lidt begivenhedernes gang, ja, fordi at, nej, det gør ikke noget. Jeg har en blok her i hånden med nogle håndskrevne noter. Og det er, fordi jeg har bedt min kæreste om at skrive nogle spørgsmål, som hun også godt kunne tænke sig at få svar på. Og hun synes egentlig ikke, at de der mænd i panelet lød særlig spændende. Hun var meget opsund. Er der en jordemoder? Hold da op. Okay. Og et af spørgsmålene handler om... Tag det ikke personligt, drenge. Nej. Et af spørgsmålene handler om hjemmefødsler. Og jeg synes faktisk, det lyder som en rigtig god idé. Mm-hmm. Fordi jeg tænker, hov, jeg er på hjemmebane, og jeg kan gå ud og tage noget mad og tjekke mail og så videre og så videre. Det kan godt være, at jeg romantiserer det lidt. Men det, hun skriver, det er, kan man være det bekendt over for naboerne i etagebyggeri? Vi bor i en lejlighed på Nørrebro. Eller larmer det for voldsomt? Er chokket for stort for naboerne? Det er et spørgsmål. Hvor er det fedt, du læser det op lige nu, hvor Svend Aage lige har sagt, det kom bag på os, at det, der fyldte for fædrene, var, vi føler os ikke inkluderet i den her institutionelle fejring bagefter. Fordi det, der er kommet helt vildt bag på mig, nu har jeg arbejdet med hjemmefødsler som privatpraktiserende de sidste 5 år, og det, der er kommet meget bag på mig, er, at det er sådan nogle overvejelser, faktisk. Jeg troede, det handlede om, jamen, det er uvidenhed, jeg skal ud og oplyse den danske befolkning om, det er lige så sikkert, man kan føde hjemme på lige så sikre betingelser. Jeg troede, det var der, den lå. Men det handler i høj grad om sådan nogle ting. For eksempel, hvad tænker naboerne? Mm. Og jeg vil, i stedet for at sådan svare på det, for jeg kan jo ikke vide, hvad jeres naboer vil tænke. Jeg kan for det første sige, at min egen holdning er, at vi skal jo leve vores liv fuldt ud. Det vil sige, at vi skal have sex, selvom der er naboer. Vi skal også føde børn, selvom der er naboer. Vi skal også indimellem skændes, så det brager til kl. 3 om natten, selvom der er naboer. Vi skal også tilpasse os hinanden, og så må naboerne jo komme ind og sige, hov, undskyld, føder I ikke lidt mange børn? Det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo ikke, hvad tænker naboerne lige den dag. Men selvfølgelig kan det betyde noget for en, fordi at det er en meget intim begivenhed, men det er jo et sjovt, lidt bagvendt spørgsmål, fordi på meget kort tid, nu talte du før om den historiske kontekst, at den historiske kontekst omkring fødsler er jo, at man føder der, hvor man bor. Så har den så de sidste 40-50 år været, at man tager ind på en institution og føder der, og så tager man hjem igen. Og det er ligesom blevet det, der er det trygge, og det, der er, der føles hjemmevandt. Så det der med, at man er der, hvor barnet skal være og føder, det er pludselig blevet sådan lidt skræmmende, eller sådan, skal naboerne nu være en del af det? Jamen, det barn vil måske også græde kl. 2 om natten, og larme på andre måder, og fylde på andre måder, som egentlig er svære. Men det, som jeg ville fortælle en lille kort historie om en nabo, der kom ned med en buket blomster og sagde, I må jo undskylde, det er ikke jer, der har fortalt mig det, men jeg er nok alligevel den første, der ved det. Nå, ej, hvor sjovt. Så helt lydløse er de jo ikke altid, de fødsler der. Nej, nej. Jamen, det lyder jo klippet lidt en lille lydbid. Det er jo lidt voldsomt for naboerne at lytte til, tænker jeg. Eller hvad? Det er ja. Lidt noget andet end et spædbarn, der græder. Det er ikke. Altså, nogen fødsler er jo højlytte, og det kan naboerne så høre, hvis det er, men det var jo ikke ved. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis folk holder en fest, ikke? Mm. Men jeg tror, at det som... Nu kan jeg ikke vide, hvad det er, din kæreste spørger til, men det så mange kvinder mener, når de spørger om det der, det er jo sådan, jamen, så er det ligesom, at der er nogen med på en lytter inde på den anden side. Det er da ubehageligt, når jeg skal noget så intimt, og jeg vil have lov at give slip, og kan jeg overhovedet det, når jeg er her, hvor jeg ved, at jeg skal også møde fru Petersen inde ved siden af i morgen. Og det er jo, altså, det er jo noget, som man skal gøre op med sig selv. Er det en hindring for en? Altså, jeg kender nogen, som jeg har taget ind og følt med på hospitalet, fordi de synes simpelthen, det var for tæt, og de kunne bare ikke have det i den der lille lejlighed. Ja. Og så kender jeg rigtig, rigtig mange, som har haft det som bekymring inden, og hvor de så bagefter har sagt, jamen, for det første, jamen, så larmede de jo heller ikke. Altså, det der klip, vi lige hørte, der jeg kunne tydeligt høre noget pressevejr, det har man jo altså kun i en times tid eller sådan noget, hvis det er ens første barn. Ja. Så det er alligevel begrænset, ikke? Og så er det jo også noget, der handler om, at hvis man har en god fødsel med god støtte, jamen, så behøver man jo ikke at skrige lungerne ud af vinduet. Altså, så kan man måske være i noget varmt vand og være så tryg, som man det meste af tiden faktisk har fuld kontrol over det, der sker. Anna Rubi, du har overbevist mig, men lige netop den her, der vil jeg overlade det til min kæreste at bestemme, hvad vi ender med. Det er sgu med. Nok meget fint. Om det bliver på Rigshospitalet, eller om det bliver hjemme. Og noget af det, vi også skal snakke om, det er det her med, jamen, hvad er egentlig kvindernes domæne? Fordi der er måske nogle grænser for, hvor lige vi egentlig kan blive, når det netop handler om fødsler. Men det her med hjemmefødsler, det er jo bare et eksempel ud af mange på, hvilke samtaler man kan have med sin kæreste under den her periode her. Og Thomas Oldrup og Torben Sangild, I kan jo begge to huske den her periode, hvor jeres kæreste var gravid, eller jeres hustru. Og hvis I ikke kan, så kan I gå tilbage og læse det. Thomas, du har nemlig dokumenteret det i den her bog. Du skal være far, du har 40 uger til at fatte det, hvor du også har interviewet en lang række fædre og vordende fædre. Og Torben Sangild, du har skrevet bloggen Farbar. Hvilke ting dominerede i jeres parforhold i den her periode, når det galt samtaler og tanker osv.? Det var... Thomas Oldrup. Det var helt klart graviditeten. Ja. Altså, der vil jeg sige, der følte jeg mig nogle gange skubbet lidt til side, fordi jeg tænkte, hey, kan vi ikke også snakke om noget andet? Altså, der var et tidspunkt, hvor vi sådan snakkede om, hvad der skete ude i verden, og hvad vi hinanden gik og lavede til dagligt, og det brugte vi ikke ret meget tid på i løbet af de der 9 måneder. Jeg synes selvfølgelig også, det var fantastisk spændende at følge med i, og den der oplevelse, du refererede fra i går aftes, hvor man mærker sparket første gang, det er jo magi. Ja. Men jeg havde bare ligesom ikke behov for at snakke om det 100% af tiden. Nej. Og det havde jeg lidt dårlig samvittighed over. Og følte mig lidt som en dårlig far, hvis man kan det allerede, når man er halvvejs gennem graviditeten. Så det var egentlig en af de vigtige pointer, at jeg gik og snakkede med nogle af de andre kommende fædre om, at er det okay også at tænke lidt på fodbold, eller litteratur, eller hvad der nu sker ude i verden. Jeg har også en bekendelse, fordi der i går aftes, hvor jeg virkelig mærkede den her dreng sparke igennem, de sidste par uger, hvor min kæreste har sagt, at den er sparket, hvor hun har lagt min hånd på hendes mave, der har jeg faktisk bare ladet, som om jeg godt kunne mærke den, selvom jeg ikke kunne, for at gøre hende glad. Er det i orden? Du fakede det simpelthen? Jeg fakede simpelthen. Hvad siger det, du, Torben Sange? Det er til, fordi det er sådan set helt normalt, at kvinden mærker det før manden, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de der spark så store, som man selv kan mærke det. Mm. Og som jeg skriver om, til sidst var det sådan, så jeg kunne se det. Altså, jeg kunne simpelthen se en lille alien-agtig hånd eller arm bevæge sig ind under maven og spilde den ud, ikke? Det var en lille smule skræmmende, men det var også meget sjovt. Hvilke samtaler havde du og din hustru, Torben Sange? Jamen, vi havde, det lyder ikke helt så slemt, som det Thomas beskriver det. Jeg husker det lidt dårligt, men altså, jeg husker det ikke som, at jeg følte, at det hele skulle handle om det der. Og jeg havde jo så også, ved at skrive den her blog, så havde jeg ligesom også mit eget projekt, som gik ind i det her. Så på den måde var det jo også nærmest research og snakke med hende og forholde mig til mit barn. Og det er sikkert sådan en typisk intellektuel måde at gå til det på, ikke? Men altså, det var ligesom min måde at gøre det på. Og jeg tror måske nogle gange har jeg måske synes, der blev... det har jeg uden tvivl. Jeg synes, at det blev lidt trivielt, men det har ikke været sådan, så det generede mig voldsomt. Noget af det, som går igen i de ting, som I to skriver, det er blandt andet tanker omkring jeres egen far og fraværende fædre. Og det er jo også noget, jeg er begyndt at tænke over nu, hvor jeg skal til at være far. Og jeg er måske det lidt ekstreme eksempel, fordi at min far, han døde sidste sommer, men de sidste 15 år op til hans død, har jeg måske set ham 2 gange. Og så det, der kan man sige, wow, det er virkelig den fraværende far, og han har heller ikke sådan rigtig været til stede i løbet af barndommen. Så det er nok først inden for de sidste par år, at jeg også er begyndt at tænke over sådan, okay, jeg kan godt være far. Før det, der jeg tænkte sådan, bare man ikke bliver som ham. Og så blev jeg lidt overrasket ved at læse jeres indlæg og se, hov, det her, det er sådan nogle almindelige tanker, det her med frygten for at blive som sin egen far og den fraværende far. Svend Aage Madsen, du har blandt andet forsket i det, hvor normalt er det her? Altså, man kan jo sige, de der overvejelser om at blive forældre, de indeholder jo sådan, kan man sige, sådan 2 hovedspor. Det ene hovedspor, det er, Hvad har jeg med mig til at blive forælder? Hvad for nogle erfaringer har jeg selv med at være barn? Hvordan var min mor egentlig mor for mig? Hvordan var min far egentlig far for mig? Hvordan havde jeg det som barn og alt sådan noget? Og det er jo nogle overvejelser, som jeg tror, uanset hvad man gør, så popper de op, uanset om man vil eller ej, så popper de her tanker op. Og for mange er det jo, er der mange smertefulde tanker i det, fordi at der er en meget vigtig pointe i, tror jeg, sådan næsten naturligt, eller i hvert fald kulturnaturligt, at i at man får bearbejdet nogle af de negative erfaringer, man selv har med omsorg eller mangel på samme, som er en af vejene til, hvordan man selv kan ligesom sige, udvikle sig til at blive, til at blive en god forælder. Og den anden proces er jo den der med ligesom at få gjort det her lille foster til et virkelig levende menneske inde i hovedet. Der er jo ikke ret mange mennesker, der tager ud på hospitalet og siger, nu skal vi ud og have vores foster. De siger jo altid, at de skulle have et lille barn. Så der er en proces, hvor man på en eller anden måde bliver forældre hen igennem den proces, og en proces, hvor man når frem til at få et billede af et virkeligt levende menneske, der er på vej. Og det er jo med alle mulige ting, kan man sige, der kommer op som erfaringer og oplevelser og ting og sager, som påvirker en. Og det er for alles vedkommende en helt naturlig og almindelig proces. Og det, vi så snakker om her, er jo forskellene mellem mænd og kvinder. Og det der med, at kvinderne hellere vil snakke mere end mændene, det er jo ikke noget, der kun gælder under ægteskab eller under graviditeten. Det er jo mere en afspejling af det almindelige, at når det skal tages op femte gang, så synes man, at nu har det måske været nok. Men det overhovedet at have været med i, det har de fleste mænd jo stor glæde af. Og jeg tror også, man kan sige, at det er en meget nødvendig proces, faktisk, at få bearbejdet de her ting. Så sådan som du snakker om det nu, så er det, om din far, så er det vigtigt. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige det der med at finde, må man gå ud og tage mad, som du siger, og som du nævner nogle gange, så må man bare betyde en del for dig. Så tror jeg, det er vigtigt at sige, hvad er det egentlig, du tænker over det? Jo, du tænker vel meget over, i hvor høj grad er jeg stadigvæk mig selv, som kan gå ud og tage noget mad, og i høj grad er fuldstændig opslugt af det her med at blive forælder. Og der ser jeg det, du siger, som det der med mad, som sådan et symbol på, altså hvor bliver jeg nu helt opløst, eller kan jeg stadigvæk være den samme, som jeg plejer at være? Det har mange andre, nogle andre typer tanker om, ikke? Men det tror jeg er helt essentielt, som vi snakker om også, det der, må man snakke om fodbold, så er det igen ligesom det der med, jamen, hvad bliver jeg ved med at være i min gamle identitet, og hvad er så den nye? Kan de eksistere ved siden af hinanden, eller implodere det, eller hvad foregår der i det, ikke? Så det er nogle rigtig gode tanker. Jeg tror, man skal se det som nogle virkelig gode tanker, ikke? Men lige netop den der diskussion om, hvor meget skal jeg blive i den gamle identitet, og hvor meget skal jeg over i en ny, det er vel en balancegang, fordi man kan vel heller ikke holde fast i den gamle identitet og sige, jeg skal lige så meget ud og spille fodbold og drikke lige så mange bajer som før. Hvordan balancerer man? Det er meget svært at balancere, ikke? For du kender jo godt spørgsmålet, når nogen kommer og siger til en, før man har børn, så siger de, har du selv børn? Og så siger man alt efter, hvad man har, og ved ikke helt, hvad der ligger i spørgsmålet. Det spørgsmål forstår man aldrig, før man selv har fået børn. Hvad mente de egentlig med det? Mm-hmm. Nemlig den totale forandring, som sker, men som man ikke på nogen måde ligesom kan vide på forhånd, eller mærke på forhånd, eller beskrive på forhånd, men om så har da jeg var psykolog, helt ung psykolog, og jeg havde nogle klienter, der sagde, har du selv børn? Så sagde jeg, ja, jeg havde det ikke, men jeg tænkte på, hvad, det har vel ikke noget med noget at gøre. Jeg forstod bare ikke spørgsmålets rækkevidde, før jeg selv havde fået børn. Så det der med, det, den bearbejdning, jeg også tror er i gang, når man spørger, må man stadigvæk blive ved med at gøre det ene og det andet og det tredje, det foregår også efter barnet er kommet, ikke, men det får ligesom sådan den der totale drejning, når så barnet er kommet, for stort set alle, ikke? Ja, og klokken er blevet 13:30. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om faderskab. Lytterne er efterhånden begyndt at ringe ind, og du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7. Men vi venter lidt med lytterne, fordi jeg synes, vi skal holde fast i det her tema omkring de tanker, man gør sig om, hvordan man vil blive som far, og hvordan ens egen far var, før vi går videre til dem. Torben Sangel, hvilke tanker gjorde du dig? Jeg var meget bevidst om, at jeg ville gøre det anderledes. Jeg ville gerne være mere nærværende, altså sådan helt konkret kvantitativt og kvalitativt mere nærværende. Jeg ønsker ikke at være en fraværende far, og jeg har forpligtet mig selv på det, fordi jeg også kan mærke den der impuls til, at jeg kunne blive det. Altså fordi alle forældre kender jo det der med, at man nogle gange har lyst til bare at gå ind ved siden af og ikke tage sig mere af det der barn. Næsten uanset, hvilken alder det har, ikke? Men så fordi jeg mærker den impuls, men fordi at jeg tænker, nu må jeg tage mig sammen. Jeg vil gerne være noget for det her barn, for det er vigtigt. Det er super vigtigt, og det er der kun én gang, og så videre, ikke? Og så har jeg ligesom kastet mig ind i det, men det har jeg skullet. Altså netop fordi man kan kom til at gentage fædrenes mønstre og sådan noget, så har jeg altså taget mig meget sådan i nakken, og en del af grunden til at skrive den der blog er sådan set også en kontrakt med mig selv. Det her er vigtigt. Nu forholder jeg mig til det, og nu gør jeg noget ved det, også i praksis. Men det du så besluttede for, at du ville være mere nærværende end din egen far var, hvor kiggede du så hen for inspiration? Jamen altså, dels kan man jo læse, kunne jeg jo læse Svend Aage, som sidder ved siden af, ikke? Jeg havde også, for eksempel havde jeg en ven, som blev far nogle år før mig, og vi var til en fælles fest sammen, og så står han og skifter sit barn, og så står jeg og kigger på det og taler om det hyggelige. Og så fortæller han så, at første gang hans egen far så det, så sagde faren der, ja, vi var så den sidste generation, der slap. og så siger Andreas, så vender han den om, så siger han, nej, vi var den første generation, der fik lov. Mm. Og det er sådan en lille, altså sådan en lille mentalitetsændring. Sådan nogle små frø kan man ligesom tage og skrabe sammen og sige, okay, kan man rent faktisk, altså i udgangspunktet, så det at skifte blæ, det er ikke det sjoveste i verden, men kan man prøve at finde en glæde i det, fordi det også er et samvær med det lille barn? Kan man betragte det som, hvad skal man sige, altså en opgave, der skal løses, og som en mand også kan træde til og med sin maskulinitet gå ind og gøre noget ved, selvom at det indebærer tis og lort, altså. Ja. Hvad med dig, Thomas Oldrup? Hvad med mig i forhold til hvad? Jamen, hvilke tanker gjorde du der omkring din far som forbillede for, hvilket faderskab du ligesom skulle tilstræbe? Jamen, jeg tror, i stedet for at gøre det til et personligt vendetta over min far, som jeg ikke har nogen grund til at gøre det til, så tog jeg min lille historikerhat på og tænkte, ja. det er jo ikke min far, jeg vil gøre det anderledes end. Jeg vil gøre det anderledes, end den tidligere generation har gjort det. Og de arbejdede på nogle andre præviser. Jeg kommer ud af en temmelig stor søskendeflok og har tre store søstre, og det siges, at min far aldrig nogensinde har skiftet en blæ. Nu har han så også en ordentlig røvfuld børnebørn, og jeg ved ikke, om det stadig er tilfældet. Men det er jo ikke, fordi min far er ond, eller fordi han ikke kan lide at få lort på fingrene. Det elsker alle folk, jo som bekendt. Det er jo fordi, at der er et kønsrollemønster, har været på en anden måde på det tidspunkt, og det synes jeg som historiker er totalt indlysende, men ikke min fars skyld. Nej. Men man kan jo også finde, som Svend Aage strejfede, man kan jo også finde nogle inspirationskilder andre steder end ens egen far. Altså man kan jo finde dem blandt ens venner, eller ens svoger, eller i litteraturen, eller i filmen, eller alle mulige andre steder. Jeg har da tænkt meget på det med mine venner, i hvert fald hvem vil jeg gerne være far ligesom? Ja. Og hvem synes jeg er for strenge, eller for pjevset, eller for kedelige? Eller... Hvor stor en forskel gjorde det, at du tog noter til den her bog, Du skal være far, du har 40 uger til at fatte, altså i forhold til de tanker, du gjorde dig om faderskabet? Jeg blev faktisk lidt sparket i skridtet af Torben der, fordi jeg gjorde det måske også på en måde for netop at sige, ja, nu dokumenterer jeg det, fordi nu skal jeg være det her. Nu skal jeg være nærværende omkring tankerne. Nu skal jeg være nærværende omkring den her graviditet. Og så er det jo et eller andet sted også en meget smuk gave at give videre til ens eget barn, at man har ligesom kan dokumentere, at jeg hang faktisk ikke ned på værtshuset de der 9 måneder. Jeg tænkte lidt over det, og snakkede faktisk med din mor, og glæder mig faktisk til, at du skulle komme. Ja, og Torben Sangel, du har så også dokumenteret det i bloggen Farbar, og du sidder og klukker lidt ved det, som Thomas Oldrup, han fortæller her. Ja, det var det her med sparket i skridtet. men jeg tænker, at den der historiske pointe er vigtig, for når jeg siger, at jeg vil gøre det anderledes, så det er ikke kun i min egen far, men netop i forhold til hele generationen, og egentlig mange generationer før, for kigger man historisk på det, så er den fraværende far måske opstået samtidig med industrialiseringen, hvor i 1800-tallet faren var udarbejdende og forsørger og kom hjem sent om aftenen og nogle gange gik på værtshus og så videre. Ikke? Vi kender hele historien, ikke? Om sådan arbejderklassen i 1800-tallet, og egentlig ikke kun arbejderklassen, fordi direktøren arbejdede også konstant og så videre. Altså, der var sådan et arbejdsboom, som foregik uden for hjemmet, som egentlig har skabt den der faderrolle af at være en forsørger og det at få barn, det var ligesom kvindens job, det var hendes ting. Ikke? Og det er den, vi er i gang med, stille og roligt med den her revolution, som vi nu snakker om, at få vendt skuden i en anden retning. Ikke? Ja, Anne Robø. Nå, men jeg kom bare til at tænke på før, jeg har faktisk i mange år delt sådan en lille bog ud til alle de fædre, der går til fødselsforberedelse ved mig, som Michael og Fars bog, og så på et tidspunkt så fik jeg sådan en levering af sådan nogle sorte nogen, så kom det selvfølgelig til at hedde Fars sorte bog. Men som sådan en altså opfordring eller inspiration til at skrive tanker ned. Og nu sidder I og siger sådan, ja, det var sådan en intellektuel vej. Ja, altså heldige de kvinder, der har været i den anden ende af det projekt der, fordi det er da det, man drømmer om, som kvinde, nu siger Svend Aagen om. Sådan er det jo i det hele taget, at vi vil snakke, og I vil hellere ud og handle eller sådan noget. Men jeg tror da, at det der med, at man, når man er gravid kvinde, så har man det barn inde i sig 24 timer i døgnet. Mm. Så det fylder. Altså, man kan ikke lægge det fra sig. Så nogle gange kan man jo blive næsten misundelig på den der mand, der har glemt alt om det. Men det der tabu, I så også rammer ind i med, shit, gud, jeg har fuldstændig glemt, at vi skulle have et barn. Eller, altså, hvordan det nu føles, det der med, at man tænker, jeg har været helt væk fra det, eller jeg savner faktisk noget andet. Så jeg synes, det der med at starte med at intellektualisere over det, det er sgu da at starte et sted. Det er da et rigtig godt sted at starte. Men man kan jo så heller ikke andet. Altså, det er jo det, der ligesom er hele processen, at man skal blive far op i hovedet, mens moren har en meget kropslig opfattelse af det. Ja. Så det er jo skide intellektuelt og følelsesmæssigt. Og der findes jo det her bizarre kuvertsystem, som Svend Aage måske kan fortælle mere om, hvor mænd simpelthen bliver sympatifede under graviditeten. Skal jo batis mange gange om natten for kvalme. Mm. Ja. Mm. Thomas Holdrup, nu gør du det samme som Anne Ruby, fordi at min kæreste, et af hendes spørgsmål på det her håndskrevet ark, det handler om den her sympatifedme. Og lad os lige tage det spørgsmål. Du skriver jo om det i din bog, og bagefter så ringer vi op til kønsforsker Karen Sjørup for at snakke om barsel og øremærket barsel. Nu kommer spørgsmålet. Kan det virkelig passe, at det er et udbredt fænomen, at mænd også tager på i vægt, når deres partner er gravid? Og sker det i sympati med kvinden, eller skyldes det, at de begge to bliver dovne i sofaen? Hvem af jer har lyst til at starte? Er det dig, Svend Aage, eller er det dig, Thomas Holdrup? Jeg synes, det er Svend Aage. Jeg har ikke set nogen virkelig velfunderede undersøgelser, der viser, at mænd i gennemsnit bliver federe. Jeg kunne forestille mig, at der var en anden halvdel af mændene, der blev tynde som ispinde af bekymringer og hvad ved jeg. Men det, man ved helt faktisk, det er jo, at mænd, der deltager i fødsler og er til stede ved fødsler, deres hormonspejl kommer til i højere grad at ligne den fødende kvindes hormonspejl. Mm. Nå, hvordan det? Ja, det vil sige, at mængden af mandlige og kvindelige kønshormoners balance i forhold til hinanden, når mændene deltager i fødslerne, så ligner mandens i den periode kvindens hormonspejl i højere grad, end det gør til daglig. Og det, som jeg synes er interessant ved det, det er det fænomen, at vi altid tror, at det er hormoner, der styrer alt. Men det er lige så høj grad menneskelige livssituationer, der styrer hormoner. Ja. Og derfor er det jo interessant at sige, når manden sætter sig i den her situation, så kan man altså også måle sådan rent objektivt fysisk, at faktisk så er det at komme i den situation noget, som også påvirker hans hormoner. Det er ikke noget, der kan bruges til ret meget, men det er en afspejling af, at det ser ud som om, at man altså kan arbejde med det fænomen at være i den fødende fars situation. Vi skal have nogle andre begreber, det ved jeg godt. Men altså den far, som får et barn og er overværende fødsel, at han på mange måder er meget samstemt med den kvinde, som er i den samme situation. Og det synes jeg er meget sjovt at se. Det kan man også måle fysisk. Men der er ikke mere i det, end at det er meget sjovt at se. Men du er bare relateret til det der med, hvorfor fysiske forandringer sker der med manden i det her. Men manden bliver i virkeligheden mere kvindelig i en periode, i hvert fald en overgangsperiode, at deltage i fødslen? Ja, man kan måske forestille sig, at hele det der med at være så optaget af det omsorgsfulde og det nybrydende og alt det der, som fødsel består i, at det afspejles hormonelt. Nu går vi jo ikke rundt og måler på mændenes hormoner, ellers undtagen, når de skal måle deres testosteron efter de 55. Så på den måde ved vi jo ikke, om der er mange andre situationer, hvor man også kunne forestille sig, at manden i omsorgsrollen i højere grad vil have et hormonspejl, der ligner kvindens, mens kvindens på direktørpostens hormonspejl måske i højere grad ligner mandens. Altså det der fænomen, at vores livssituationer og vores funktioner afspejles i nogle hormonelle spejle, snarere end at vi altid tænker, jamen det er hormoner, der får kvinder til at blive lidt underlige under fødslen, og det er hormoner, der gør dit og dat og dut, ikke? Altså, ved så, man, om det også påvirker hormonerne, hvis manden tager en lang barsel frem for blot 2 uger? Det kunne være interessant. Jeg ved det ikke, nej. Men det kunne være meget interessant at få. Det vi ved, at når manden tager barsel, så er der færre skilsmisser, og vi ved, at de mænd, der tager længere barsel, har bedre helbred, alt i alt. Men hvad der er årsager og virkninger her, det skal man jo passe meget på, vil jeg sige. Og vi nærmer os mere og mere barsel med Anne Robøy. Du har viftet med fingrene et stykke tid, og jeg synes, at jordmoderen også skal have et ord at sagt, når det er. Ja, men det er fordi, at jeg vil bare lægge mig på det, Svend Aage fortæller her med hormonerne, og sige, at som jordmoder, så er det jo mere end bare et kuriosum. Der er det faktisk også et redskab. Og det gør jeg meget ud af at fortælle mine par til fødselsforberedelse, at det, at manden han er der og støtter kvinden, er selvfølgelig en stor psykologisk støtte. Men det er faktisk også en fysisk støtte. Fordi det, at man er to om at bære de her hormoner, det er faktisk ikke helt løgn. Og den svenske fysiker, Kerstin Moberg, hun har målt på oxytocin-niveauet. Oxytocin, det er det, som får kroppen til at lave ved og får livmoderen til at føde barnet. Men det er også vores lykkehormon. Mm. Og det er også vores kærlighedshormon. Det piker også, når vi har sex, når vi får orgasme osv. Og der har hun så målt på mænds oxytocin-niveau lige efter fødslen. Og der gør det fuldstændig det samme, som det gør ved barnet og som det gør ved kvinden. Det stiger nemlig til det højeste målelige i hele ens liv. Så det vil sige, at hvis man som far er med til sit barns fødsel, så vil man opleve højst sandsynligt det største oxytocin-peak i hele ens liv. Og ved kvinden, der har det jo den fysiologiske finesse, at det skal få livmoderen til at trække sig lynhurtigt sammen, så hun ikke forbløder. Men samtidig så har det den gode sideeffekt, at det også bonder hende til barnet. Så vupti-vapti, så har vi lige sådan en træpak, at der står 3 der og bare har helt op at ringe på oxytocinen. Og det er jo altså, det er kærligheds- og bindingshormonet også. Så der sker også noget helt fysisk, når han er med, men han hjælper også hende rent fysisk og barnet rent fysisk, så han har en rigtig, rigtig stor rolle. Så der er mange, mange plusser ved, at manden er til stede ved fødslen, så længe han ikke besvimer, men så skal han bare have lidt saftevand. Det må du ikke citere mig på, det der. Det vil jeg gerne sige en enkelt lille ting om, for det er en kæmpe myte, det der med, hvor mange mænd, der har besvimet ved en fødsel. Skal vi tage den nu? Jeg har spurgt hundredvis af jordmødre. Også ældre jordmødre har jeg nogensinde oplevet en mand besvime, og jeg er ikke kommet op på mere end højst 1% overhovedet af alt, hvad jeg hører om. Men det er det er meget skægt, fordi når det er blevet sådan en stor myte, så er det jo ligesom for at befeste det der med, der kan I bare se, de passer ikke, de skal alligevel ikke være til stede, når det kommer til stykket. Man skal jo ikke tvinge mændene, det er jo dybest set ikke rigtig noget for dem. Så det er jo sjovt, at sådan en ting, som ikke findes, det bliver en myte, som næsten er en af de mest kendte myter om, hvordan mænd gør ved fødsler, og ingen gør det. Men det passer jo glimrende ind i resten af den der fortælling, den der skrækfortælling, vi gerne vil fortælle om fødsler. Altså, hvorfor lyder det som om, at det er som at få savet begge ben af uden bedøvelse, og det er som, altså, det er jo altid det der overlever, ikke? Ja. Og der, hvor et barn glider ud i vandet, og mor og far modtager med tårer i øjnene, jamen, det er jo glemt dagen efter. Ikke for dem, men for alle de andre. Altså, det er ikke de historier, der overlever. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af den første tema af Aydin og Fædregruppen, hvor det handler om faderskabet under graviditetsperioden. I anden time skal vi snakke om selve fødslen, og Torben Sangel, der skrev bloggen Farbar, vil blandt andet læse op af sin blog og hans iagttagelser omkring sin fødsel. Og jeg håber også, at du, Thomas Oldrup, også har lyst til at læse op omkring din kærestes fødsel ud fra bogen Du skal være far. Du har 40 uger til at fatte. Vi bruger de sidste 10 minutter på at snakke barsel. Vi var lidt inde på det, og chefpsykolog Svend Aage Madsen sagde, der er meget, der tyder på, at en lang barsel for mændene kan have en positiv effekt, når vi kigger på skilsmisseprocenter og tilknytningen til barnet senere hen. Og nu har vi kønsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet med på en telefon. Velkommen til, Karen. Jo, tak. Karen, hvis du skal betegne, hvordan mentaliteten er i forhold til barsel i Danmark, anno 2012, når det gælder den andel af barslen, mændene tager. Hvordan ser den så ud? Ja, det er jo nok lidt blandet, fordi der er jo rigtig mange mænd, som er begyndt at tage en hel del af barslen, sådan normalt omkring 3 måneder. Men Men det kræver jo så til gengæld også, at de har mulighed for at gøre det inden for den overenskomst, de er ansat under. For altså generelt ser vi jo, at mændene tager jo kun cirka en måned i gennemsnit af barsen, så der er langt endnu. Og derfor tror jeg også, at det ville være en rigtig god idé, hvis vi fik lidt mere ordnet forhold for mændene. At vi faktisk fik reserveret en del af barslen til dem, og så også den del med fuld løn, sådan så at familien som sådan ikke skal have et stort indtægtsfrafald i den forbindelse. Og hvis man kigger på for eksempel den islandske model, der øremærker man 3 måneder til moren, 3 måneder til faren og 3 måneder til deling. Der kan man se, at det blandt andet betyder, at mændene de tager en tredjedel af barslen, altså den del, der er øremærket til dem. I Danmark der tager mændene mindre end 10% af den samlede barselsorlov. Men man kan jo se, at den nuværende regering har meldt ud, at de i løbet af næste år vil gå ind og øremærke op til 12 ugers barsel til fædrene. Ja. Du må jo klappe i hænderne som kønsforsker. Jamen, det gør jeg også. Altså, men det vigtigste, tror jeg, er, at lønnen følger med, ikke? Fordi ellers så tager mænden det simpelthen ikke. Altså, som det er nu, hvor der jo faktisk er 32 uger, som er barsen, som kvinden og manden kan dele mellem sig, der er der jo altså rigtig få af mændene, der tager den del, og det er jo også fordi de hyppigt kun kan gøre det på dagpengeniveau, fordi deres barsel som regel kommer ind efter det første cirka halve år. Hvordan løser man det problem? Jamen, efter min mening, så løser man det ved at lave 3 måneder reserveret til mændene. Jeg synes generelt, at den islandske model er meget god på den måde, at den sådan set er meget enkel. Altså, hvis man vil, så kan mor nøjes med at tage 3 måneder, og faren tage et halvt år, eller man kan gøre det omvendt, eller man kan lave noget ind imellem det, ikke? Og det betyder jo så også, at der bliver også kan blive taget hensyn til kvinders karriererisici, for der er jo store karriererisici for rigtig mange kvinder, hvis de er på 2 eller 3 gange et års barsel. Så derfor så er det jo for begge parter en win-win-situation at få noget reserveret for mændene, så det ikke kommer til at blive som om, at mændene tager noget for kvinderne. Karen Sjøb, jeg skal jo være far for første gang til november. Og jeg overvejer, hvor meget barsel jeg skal tage. Ja. Og jeg aner det ikke rigtigt. Og det handler blandt andet om, at jeg ikke ved, hvad der venter mig. Og så er det også sådan, at min kæreste og jeg, vi har faktisk kun berørt det forsigtigt, selvom hun er i uge 22. Hvor normalt er det, og hvad er fordelene ved, at jeg tager en lang barsel? Jamen altså, en af fordelene ved det er jo altså, at du kommer lidt bedre på niveau med din kæreste i forhold til den nære tilknytning til barnet, som jo også er der, hvor hun begynder at kunne mærke liv i maven. Det kan du jo desværre ikke mærke på det her tidspunkt. Og sådan vil det jo så være over de næste 20 uger, at hun vil mærke det spirende liv i sin krop, og du kan så måske føle lidt på den en gang imellem og prøve at følge frem til. Så altså, det er jo en mulighed for at være med til, når barnet så er kommet ud og lære selv det spæde barn at kende. Fordi der har vi jo historisk set haft nogle forestillinger om, at ligesom fødslen kun var for kvinder, så ligesom også, at spæde børn også kun var for kvinder. Ikke? Og det er jo så det, vi skal prøve at rokke ved, og som jeg også synes er en stor gave for jer mænd. Det er en stor gave at få del i det mirakel, og få del i den meget tætte tilknytning til det lille barn, som jo gerne skal bare ved livet ud. Ikke? Altså, Og på den måde, altså jeg synes jo, du skal sørge for at få dine 3 måneders barsel, og også få det tænkt ind, hvornår det passer bedst i jeres begges liv, ikke? Altså, jeg mener, det er en stor gave. Jeg har selv en søn, der lige har været på 3 måneders barsel, og han har været fantastisk glad for det, og kunne faktisk godt have tænkt sig mere end de 3 måneder. Jeg tror, jeg har ret til 3 måneder med fuld løn ifølge min overenskomst, ja, men det kunne da godt være, at jeg skulle tage lidt mere, når du sælger den. Så godt. Nu ved jeg som sagt ikke, hvad der venter mig, men Karen Sjøb, der sidder jo 4 mennesker med mig i studiet, som er meget klogere, end jeg er i forhold til barsel og børn og forældreskab. Og jeg vil lige høre dem, om de har nogle spørgsmål eller kommentarer til de her ting, du har været inde på, og din lovprisning af øremærket barsel. Torben Sangel, der har skrevet bloggen Farbar, han har en kommentar eller spørgsmål. Jeg tror, det er meget vigtigt det her med, at en af effekterne ved, at manden går på barsel, er, at man i en periode faktisk bliver eksperten, fordi i udgangspunktet så er det moren, der har et forspring, og om manden står tit lidt på sidelinjen, og hun bestemmer ligesom, hvordan skal barnet håndteres og så videre, og irettesætter, og man kan godt føle sig sådan lidt, at man ikke helt har styr på det, og sådan, og så kan man godt komme til at trække sig. Hvis man har de her 3 måneder på barsel, så er man i en periode faktisk den, der kender sit barn bedst, fordi man er flest timer sammen med sit barn, og det er en meget god, det er netop også, som nogen nævner, det er godt for parforholdet også, men det er det hele taget godt at have den der, at man er in charge, og man håndterer det, og man oplever, og man kan finde ud af det. Altså, det er sådan set, der er også sådan helt den der følelse af at være den, der kan håndtere sit barn. Ja. Hvad hedder det? Socialdemokraterne har jo meldt ud som begrundelse for, at de gerne vil øremærke 12 ugers barsel til fædre, at vi kan se i dag, at der er rigtig mange mænd, der gerne vil have barsel, men som ender med ikke at gøre det, fordi det ikke bliver accepteret på arbejdspladsen, eller fordi det er en kamp på hjemmefronten at få lov til det. Og det er Socialdemokraternes ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff, som siger det. Karen Sjø, hvor stort et problem er det her med mænd, der egentlig gerne vil have barsel, men som føler, at de skal kæmpe for det i forhold til deres partner? Jamen, jeg tror, at det er et stort problem, fordi altså, der er jo mange kvinder, der synes, altså, nu har jeg fået mit første barn, og nu vil jeg have lov at nyde det i et helt år, og så skal han ikke komme og tage det fra mig. Og det kan man jo sige, jamen, altså, hvis ikke man har nogen særlige sådan, karriereønsker og den slags, så kan man jo et eller andet sted godt forstå det, men altså, i forhold til manden er det jo det egoistiske synspunkt, fordi han kan jo med god ret sige det samme, ikke? At han også kan bruge den pause til ligesom at komme in charge i forhold til barnet. Så, men det, jeg tror også, det gælder på mange arbejdspladser. Ikke? Altså, der er mange af de store virksomheder i Danmark og også staten og kommunerne, som giver mændene ret til barsel. Men vi har jo alle de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor jeg kan forestille mig, at det i højere grad er en kamp om, hvordan holdningen faktisk er i den konkrete virksomhed, eller om man siger, at det er kvinder, der laver den slags. Ikke? Karen Sjøb, du skal have tak, fordi du var med på en telefon her. Karen Sjøb, der er kønsforsker på Roskilde Universitet. Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet. Kønsforskeren gav dig altså ret i, at det giver en nære tilknytning til barnet, hvis manden han tager en lang barsel. Det kommer jo ikke bag på dig. Nej, man kan jo sige, at tid er jo, og det er jo nok noget af det, som jo altså bliver en som er en vigtig faktor i mænds liv i øjeblikket i den bevægelse, vi ser. Man kan ikke komme udenom, altså vi snakker meget om kvalitetstid og alt sådan noget, ikke? Og mænd, der arbejder 70 timer om ugen, og så kommer hestblæsen ind ad døren, og så siger, at når jeg er sammen med mine børn, så er jeg virkelig til stede. Ikke stakkels børn, der skal have sådan en hestblæsende til stedeværelse. Altså, man kommer ikke ud om, at det at få den der sådan lange tilknytning til børn, det koster tid, og det er at være med på de små ting, og binde sandalen, og være med til at finde ud af alle mulige små ting morgen, middag og aften. Så der minder jeg, at den der barselsorlov, den er virkelig, virkelig uomgængelig, jeg tror, det er en utrolig ting. Men vi må også forstå, tror jeg, mænd i øjeblikket, som værende i en bevægelse, hvor man kunne sige, kvinderne sådan i 80'erne og 90'erne var en bevægelse, og 70'erne også, hvor de kom fra hjemmet og skulle ud på arbejdsmarkedet og mødte en masse modsætninger der. Hvis man skal se på mændenes bevægelse i øjeblikket, så kan man efter min opfattelse meget sige, at vi ser en bevægelse, hvor mænd kommer fra arbejdspladsen og gerne vil prioritere familielivet. og relationen til børnene mere. Og surprise, surprise, så støder de på mange af de samme modsætninger, som kvinder gjorde. Og vi ved jo, for mange kvinder, og alle kan antyder det jo også, altså det der med, man kan være sønderslidt i modsætningen mellem, hvad man gerne vil ude i livet, og hvad man også gerne vil i familien. Og det er de modsætninger, som jeg mener, mænd møder meget i de her år. Og det synes jeg også, vi skal være, hvad skal man sige, omsorgsfulde og forstående overfor, at det ikke bare lige, jamen, så laver vi om på det, for nu får vi rettigheden. Også når der kommer øremærket barselsorlov, så bliver det den der konfliktfyldighed i det, og det kommer vi ikke udenom. Men det er bare så vigtigt, at den der barselsorlov er øremærket, sådan, så mændene kan komme og sige, jamen hvis ikke jeg tager den, så har vi ikke så meget tid til at tage os af vores lille barn. Og det tror jeg er den vigtige pointe, måske i højere grad, hvor Karen siger, at det er løn, der er det afgørende, så tror jeg, man kan komme på sin arbejdsplads og sige, jamen jeg vil have, og jeg har ret til at få de 3 måneder, og hvis ikke jeg tager dem, så skal vi altså sende vores lille barn hen i en vuggestue eller på dagpleje allerede nu. Det tror jeg bliver en meget vigtig pointe, hvor mændene står stærkere. Og vi nærmer os slutningen af første time på Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om faderskabet anno 2012, og jeg har været lidt unfair i den første time, for jeg opfordrede lytterne til at ringe ind, men jeg lod dem ikke komme igennem, fordi vi havde så meget at snakke om. Men i starten af anden time, der skal I nok få lov til at komme igennem, og den første lytter, det er Richard her. I første omgang er det nyhederne med Katrine Brahl.